أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار. خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بآيات كريمة دلائل ذكر في دا عقلي دليل لي او مسالہ توحید باندې او دارنګي پداوود صورت باندې خلق السماوات والارض بالحق التوحید فی عبادت د اثبات د پاره اونګي عقلی دلیل آفاقی دلیل خلق السماوات پیدا کړی دی اسمانونه والارض ازمکا بالحق د پاره د حق کار کولو يكور الليل على النهار را غړوي شپه پر ورځ باندې او يكور النهار على الليل او را غړوي ورځ پر شپه باندې تکویر وی اصل کې را غونډول تا لکه کور وی او ولدا امامه د پټکې لري دغه ولونه دي هر ول چې کم چا پیر شې ته کور وی کنه يكور ران غاړي شپه پر ورځ باندې او ران غاړي ورځ پر شپه باندې مانا شپا پروز رانغاری او روز پشپا رانغاری نشپا اگده کی روز لنده کی یا روز اگده کی شپا لنده کی جمی تا اگور شپا اگده کری دا روز لنده کری شپا اگده دا روز لنده دا او اوڑی تا اگورا روز اگده دا و شپا لنده دا نو کلا یو ٹیم سیوا کی گی و کلا دا بل ٹیم سیوا کی گی یو کوویرو تکویر دا گیتو یخا یو کوویرو لیل یا مراد تی پتولی لگ او کله چې په حساب شرعي کې شپه غوړې مخکې ده د دې وجه دی چې شپه مخکې کړه دروازه نه او سخر الشمس والقمر او په خدمت کې لګولې دي ستاسو نور اوس کوم تسخير الله د خپل حکم تابع کړی دي ستاسو د فائدې لپاره سخر تسخير دي خدمت کې لګولې دي ستاسو نور اوس کوم كل يجري لاجل مسمى دا ټول چلیږي نیټه مقرره تا دا ټول روان دي مخکې مله دی ویلو چې د نور مخبل جریان دی او د قمر مخبل جریان دی نور مخبل رفتار کوي سپم مخبل رفتار کوي او دنیا کې نظریه د اوقلاو بدليږي را بدليږي ولې نور دومره زره نوري کاله بر دی چې دې ته داغه د حرکت پته نه لګي او د ځمکې حرکت خو ځمکې دې زیور پته لګي دا سپم داغه په نسبت نږدې دی یا نور اجرام سماوي دې ته پته لګې چې دا حرکت کوي خدای دې د حرکت پته نه لګې د نو سکسان ته ځانانو کې پخوا قایلو چې نور په ځای ولاړ دي دا د ثوابتونه دي لیکن اوس دې نظریه بدل کړل چې نن نورم حرکت کوي او الله مخکې فرمایلی چې نورم روان دي اوس په مم روان ده او ټیک تر رفتار کې به فرقي قل اجل مسمى دا خبره یاد ساتي او مقرره نه ټیره د الله په علم کې ترغه بدارسي کله چې الله پیدا کړی دي د لپاره تقدیر او اندازه کړی دی یو وخت او هغه وخت پورې مورسی اداري نرسته به ختم شي الا خبر شئ هو العزیز و خاص اغه زورور ذات تی الغفار ډیر بخنه کوونکی دی عزیز دی زورور دی کم چې دا دلایل نه مني د مسلې نه انکار کوي نو عذاب کې به مبتلا کی کنه قهر به خپل رولي او غفار دی ډیر بخنه کوونکی دی نو ایمان والے ته بخنه کوي ګل یا بخنه کول د وجد عجز نه دی بلکې سره د دې چې زورور دی خو بیا هم ډیر بخشش کوونکی دی ګور ایمان والے ته بخنه کوي کنه اگر چې دا غینه معاصی ګناهونه شوی دي لږه شالت شوی دي او کافرو العذاب ورکی خلقکم من نفس واحده دا بل دلیل دی خو هغه مخ کې افاقی دلیل او دا انفسی دی ښه کته وایي چې زما برکت شه معنا کته کته شه میزان په کته شه کنه بل ځان ته وګوره خلقکم پیدا کړی تاسو من نفس واحده د یو تن دا ټول دنیا کې راغلی دی ثم جعل منها زوجها به پیدا کړی دا غنه بیبی دا غم مخکې خبره تیر شي وو چې د علماو دی باب کې دوه مذهب دي یو دا چې حدیث کې راځي د زنانو بارکه هن خلقنا من الضلع الايسر دا د دې کینی پختنه پیدا لري دا ډېر کګي د دې په فطرت کې الله یې جاج یې خېده نو چا خو مطلب دا لري چې هوا به د آدم علی السلام د کینی پختنه پیدا او بیا د هغه نرستو نسل انساني په دغه معروف طریقه دنیا ته راځي او دیم قول دا و چې نه خلقت من فضل تین آدم آدم علی السلام د خټ کی د پاره کالبوت د پاره چې کما خټه هغه غلې وا دا غینه چې کما پاتې شو دا غینه هوا به جوړ کړ او هغه په نسبت دا غې کم هوا کنه د دې وجه نه د خزي په بدن کې الله کمزورتیا اخې د په نسبت د سړي نو کته وای چې حدیث کې راغلی دی چې هن خلقنا وی حدیث کې تشبیه مثال مقصد دی معنی دې د کګې پختنه پیدا دی نو دې سره به گزاره کوي بل حدیث کې راځي کسته وای چې زه نه غوما نو ماته به کې وره کوم رو که چې نور ده نه کګ نه شي گزاره وسره کوه دا مطلب دی وی حدیث په تمثيل بنا دی حدیث کې خدا مقصد نه دا دوه مذاهب چلیږي دا غلط علما شته اوس دې مقام کې چې سو کوی ثم جعل منها زوجا داغنه پیدا کړی دا نه به پیدا کړ دا اغنه نه دغه نفس نه ها ضمیر نفس تراجی دی نفس مؤنث سماعی دی ضمیر د مؤنث تراجی کی ویم قولدار جن منها داغه د جنس نه پیدا کړی دا لکه جنس نه چې هغه پیدا او د خټ نه داغه جنس نه بیبی ولا پیدا کړ دا دو قول دی او دواړه علما دی خپل خپل مذهب غوره کوي او الله عالم مو محاکمین شو کولی خو ظاهر کې دا معلومیږي چې داغه نه پیدا کړو بس هغه موږ نه پوهیږو چې څنګه پیدا کړ او انزل لکم من الانعام ثمانیه ازواج او پیدا کړی دي تاسو د پاره آسمانی تدویرونو اته جوړای انزل انزل په معنا د خلق به مخکې تیر شیو تعبیر په انزل سره ولې وکړو دا څه ولې نه چې خلقا پیدا کړی دي ځکه چې انعام او ساروی د چې ژوند دی پاتې کیږي نو په ګټو سره یې کنه او په بو سره یې کنه او په د پاره نه نازل دی کنه د دې وجنه مراد د انزال نه خلقی بتدبیرات سماویه معنا الله په آسمانی تدبیرونو ستاسو د پاره دا پیدا کړی دي دا غیره تعبیر په انزال سره کیږي لکه دا تاسو تیر شیو یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا او بنی آدم هم تاسو باندې جامع د پرې نه نازل کړي جامع د پرې نه راغلي دي کدا زمګه کې بوټي موټي پیدا کیږي او یا ته زناوري او دا غي د وړو د پښمنو د سرمنو د سيزون نه جوړيږي کنه نو البته هم په تدبیرات سماویو مراد دي نو معنا مونږ تاسو له آسماني تدبیرونو جامع پیدا کړی چې تاسو په بدن نه پټوي او خپل جیب زینت وکوي دلته هم دا معنا ده چې انزلها وانزل لکم او پیدا کری وی پاسمانی تدبیرونو لکم ستاسو د فیدی د پارا من الانعام د سارونا سمانیت ازواج ات جوڑای سور انام یو سل دو سلویخ یو سل سلور سلویخ کی داغی ذکر شوی دیخا من الدوان اسنین و من المعز اسنین کنا من الابل اسنین و من البقر اسنین آغا ات جوڑای سمانیت ازواج او خلقا من بعد خلق رستو براش یخلقکم پیدا کئی تاسو یصورکم اصل کې تخلیق کو خود الله کئی خودل در تخلیق نمورات تصویر دے یخلقکم تصویر در کئی تاسو لا فی بطون امہاتکم پخیٹو دمین دوستاسو کے خلقا من بعد خلق په یو پیدایش ورسته د بل پیدایش نه په ظلمات ثلاث پتی ورو دریو کی الله تاسو تخلیق کی کوي ناغه ته وګورا تاسو محل د بطون امهاتکم بطون د بطن جمع د خېټی ته وي امهات د ام جمع د مور ته وي کنه خلقا من بعد خلق دا په یو پیدایش ورسته د بل پیدایش نه منی سو وخت پورې اگر ورسته بیا حیز دغه شي احاله کې ویني دا بدل شي ویني دا څو وخت پورې ویني بیا دا غیر غوخه جوړ شي څو وخت پورې غوخه ای کې اډو کې الله په خپل قدرتونو پیدا کی څو وخت پورې دا سي بیا وته سرمن واغوم دی دا نه دی چې خلقا من بعد خلق او فی ظلمات ثلاث دا په کومه فکر کېږي چې تاسو دا پیدایش او په کوم ترتیب کېږي په پدریو تیرو کېږي فی ظلمات ثلاث ظلمت البطن ظلمت الرحم ظلمت المشیمه درې تیارې دي د ګیړې تیار ده د رحم تیار ده دا رنګې د پریوان تیار ده بچې پاره کې دنه لفافه غونډه کې دا او پای کې بند پروت دي چې ته نقصان نه رزيخه او په کوم ترتیب او په کوم انداز چې الله حکم د دې بدن مضبوطی حسي دي هغه دې خاره اوستي دي او چې کوم سترګې دي او لګو دا چې سیدی چې نازکې دي ناغه شاته راوستي چې خو د دوه پښپنای خبر برابر کیږي چې دې خراب نشي او بیا ګړې ته وګورئ واځي د پاتو سرمن نه دا تدین لاندې پرندې د دې وجه نه دا خو ګن شو کنه یو پرده د پاتا او بل پرده د هغه د پاتا نو بیا اور پسې الله چې کمزې پیدا کړې د بچی د پاره ناغه بیا ډاکټرانه ته باغی وي وی عجیب قدرتونه دې الله چې د انچ نه سی واخو د غیر دیوال موټی ده د بلوالې چې پای کې دې ساتي بیا دم نوم هغه ته داسې د پلاستیک بوته چولې چې خو محفوظ پکې پروت دی ښه چې ظلمات نه سره د چې په یو پرده کې سړی بر شي لګ تیار شي نو بیا بل تیار په حاله نو بیا په بل رااله ځکه وی فی ظلمات نه سلاس ادا سلاس ځکه وی چې عام خلک د پاسه پریم او سرمن دا یو غني کنه نو دې دې نه په یو تعبیرو بل رحم شو بل مشیم شو پریوان ذالکم اللہ دا صفتن والا اللہ دے ربکم ستاسو رب دے ستاسو تربیت کو ان کے دے وگورا پکم طریقے ستاسو تربیتوں کو دمور پگیڑا کی لہو الملکو خاص غلد بادشاہی لا الہ الا ہو نشت پیدا کو ان کے بیداغم اگورا پدی ترتیب سو پیدایش کولیشی الہ اگت ہوئی چیغا پدا سی طریقہ بان ستاسو پیدایش کی خلقم من بعد خلق ان فی ظلمات ان سلاس ذکر وی لا اله لا اله لا اله الا هو نشتا حقدار د بندګې سیوا داغو فانا تصرفون نصرنګ اورې دې شتاسو ور یو نتیجې د دې دلایلو دارو باسلام چې ذالکم الله رب پس دا صفاتونه والا وګوره دا ستاسو رب دې نو دوی مې دارو باسلام چې لا اله الا هو دا غره ور سیوا بل حقدار د بندګې نشتا تاسو مالک غلې نو ز دجر ورکی فانا تصرفون دا تاسو چته اوله دل کې دی شه فانا تصرفون فانا تتقلبون عن عبادته الى عبادت غیره دا ول تاسو داغه د بندګین اوله بل چا ته سجده کوی دا بل چا حکمونه منه او داغه حکم په ځای پرې فانا تصرفون ان تکفروا تخفیف شروش ان تکفروا کتا سو کفر کوی فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ نو بشک الله به حاجت دې تاسو نه څه پروا نهشته تاسو په بندګۍ دا مو هاي چې زه بندګۍ کوم نه دا الله په لوبیت کې ماته حواله راوستو نه نه ان الله غنيون الله به حاجت دې الله به پروا دې انګم تاسو نه او وين تشکر ولا يرضى لعباده الكفر یو خبر یاد ساته چې نو خو هي الله د خپل بندگانو د پاره کفر لا يرضى نخفي رضا نه دي د خپل بندگانو د پاره په کفر کولو باندې او ان تشکرو او کجره شکر کوی تاسو يرضى لكم ناغه خوي تاسو د پاره ولا تزروا زرتم وزر اخرى او نشي پورته کولی او پیټي والا پیټه د ګنا ده بل ثم الى ربكم مرجعكم بیا رب طرف ته واپس تاسو ده واپس ګرځیدل تاسو دي پیشي تاسو ده فَيُنَبِّئُكُمْ خبر بدر کی تاسو لا بما كنتم تعملون هغه عملونه چې تاسو یې کوئ تاسو چې دنیا کې څه کوئ کنه په دې بدل خبر تر کوي نو کته وي ډېر خبرې داسې چې زما پړه کې راغلي دي په خپل اظهار نه کړی نه هو عالم به ذات سکو یقینا هغه په دې خبرو چې پسینو پورې خاص دي ځل کې چې کومه خبرې ګرځي کنه او خلیل لا نه دی راغلی هغه ورته په تر جستا سخی حالات جوړ پلانې کار دی کو پر دې مقام کې ذکر د فریقین وکړو رستور دلایلونه دې اوله جمله کې زجر او اشاره ده چې تاسو د کفر کولو ضرر او نقصان الله ته نه رسی بلکې تاسو ته رسی تاسو ته نقصان دی او دیمه جمله کې جواب د سوال دی چې د کفر ضرر په الله باندې نشته نو منه کول ته نه ولیکي نو جواب یې وکړو چې هیڅ مولا د خپل مرید لپاره ناشکری نه کوي نو ولا يرضى لعباده هغه هم دا نه کوي چې زمام مرید زمانه فرمانی زما بندر زمانه فرمانی نو الله خو ډیر رحم کوونکی دی کنه نا به څنګه خپل بندګانو لپاره کفر وکړي اور دی آیات نه معلومه شوه چې اراده د الله یو صفت ته او رضا یې بل صفت ته جدا صفت ته اراده د الله دار سکړه ده په دنیا کې که کفر دی که شرک دی که نیکی ده که بدی ده خو رضا یې په اساس پورې نه ده متعلق ذکر فرمایو چې وما تشاؤون الا ان يشاء الله تاسو اراده کوئ د الله د ارادې تابع ده او دنیا کې چې څه کیږي دا د الله په اراده باندې کیږي چې څه شي ظلم کیږي کنه دا اهل سنت مسلک ته ټول اهل سنت والجماعت معنا چې هغه اهل الظواهر دي اهل الحديث دي که احناف دي که شوافه دي که حنابله دي که موالک دي د ټول دنیا دا یو خبره ده سوا د معتزله د خوارج او مرجئه او جهميه او یا د نورو غلطو ډلو نه ناغي وي چې اراده د الله ځان له صفت ته او رضا یې ځان له صفت ته اراده دار سکړي د خو رضا یې فارس پورې نه متعلق کیږي رضا یې نه کو کارونو پورې متعلق ده ولا يرضى لعباده الكفر د دې وجنه دلته دا مطلب نه لري چې معتزله را پاسي او غداوي ولا يرضى لعباده الكفر الله اراده نه کوي د خپل بندګانو لپاره د کفر دي چې کفر کوي نه دي په خپل کوي الله وی اراده لري کفر نه لګي دا معتزله دي نو دا چې زموږ په دنیا کې موجوده کی چې د الله اراده نه دی داغه د موجود دی او هغه موجود شي تاسو وای ته بل الہم منی تا مثال خود مجوس شو چې خالق د خیر یو منی او خالق د شر بل منی مونږ خوایو خالق د خیر او د شر دواړو الله دی خدا به له خبره ده چې شر د امتحان د پاره دی صرف دغه مقصد امتحان دی شیطان د امتحان د پاره دی بد کارونه د امتحان د پاره دی او خوخی استاد د پاره نه هو ته ګوري کنه چې د زما خوخه کوي او کنه خپل خوخه چلی دې وجنه یو غونه اختیار تعالی درکړې نیمګړې اختیار وته وي ښه ته چې کوم څه کوي کنه نو هغه الله غوښتي مخکې چې داسې پکې خو نیمګړې اختیار پکې ستاسو دی که اوس ته غواړې چې دا کار نه کوم نه شي کولای کنه یو خپل چې ته یې د زما کې خپل او چې نه را بغي کې ښه نیمګړې اختیار دې نو تاسو په دغه نیمګړې اختیار باندې رانی شي الله ته په خپل علم نه رانی ولې که وسړې دا وي کنه چې الله جل شانو اراده کړې ده د بارا کې چې دی کفر کوي اگر چې خوشاله ده په کفر باندې نه دی نو یې خدای غل اراده نه تخلف نه کیږي کنه نو یې هغه په دې کفر خوشاله خو نه ولا يرضى لعباده الكفر کوم کتاب کې چې دا فرمایلیو چې د هر څه اراده الله کړی ده نو پای کې دام فرمایلیو چې کفر ور الله نه کوي او دل اختیار دنیا کې ور کړو نو کفر په خپل اختیار کړی دی الله دې په خپل علم نه رانی سي الله دې په دې عمل لانی سي چې سکړي دي په کسب رانی سي دا یاد ساتخه دا د قدريو جواب دی چې په دنیا کې منکرې تقدیر دی په خوای نور نمونه اوسه نور نمونه دي په ګلو بلو دا کې روزي کله ځان له یو نوم کې دي کله ځان له بل نوم کې دي خو چې یو ګوري عقیده ټوله ده دا غزړو قدر یو په شانتي عقیده ده د دې وجنه دا خبره یاد ساته بدو لمالی والوي مرید الخير والشر القبيح ولكن ليس يرضى بالمحال الله دنیا کې د خیر او شر دواړو اراده کړی ده لیکن هغه په باطل باندې خوشاله ولا يرضى لعباده الكفر نو وين تشکرو که تاسو شکر کوئ نو يرضاه لكم الله به تاسو له ثواب درکوي داغي هغه خوښي ستاسو د پاره معنا سو يصيب و يسني هغه الله داغي ثواب تاسو له درکوي سناګان استاینه کوي ستاسو بدلی به درکوي داغي نو يرضاه خوښي تاسو له داغي بدلی به درکوي کنه خرتبي وي و يصيب و دای بدلا به درکوي ثواب به درکوي او ولا تزر وازره وزر اخرى نشی پورته کولې او پورته کون کې پیټې د ګناه د بل دګه درېمه جمله کې بشارت او په قبولولو د شکر او اشاره چې الله تاسو شکر ته محتاج نه دی نو څلورمه جمله کې جواب د سوال دی چې د کفر ضرر په الله باندې خو نه راځي لیکن هغه چې راځي چې د گمراه کولو مشرانی په جواب یو کوچ ولا تزر وازره او بیا ورسره جملو کې تفریق دی او کله چې د عملونو بنیاد دړه نیت کولی مانه دارو مدار پړه باندې دین اخر کې وفرمایل انه علیم بذات الصدور یقینا الله جل شانو په دې پاغ رازونو چې پسینو کې دی ګره نو معنا سو ته چې کوم عمل کوي نو په ظاهر کې کله کله یو سړی نیک عمل کوي لیکن د دوه نیت غلط پاغی کار شي ځان له تباہ کړی بلی تر یاده پاره کو تاسو حدیث تر شی او بل درس کې ما ویلو چې حدیث کې راغلی دی چې الله جل شانه دا سه عمل نه قبلی شوری کفیه چې پای کې هغه سره بل څوک شریک کړی شي ادا خو تا د بل چا د پاره کو چې هغه صفاتونه وکړي کنه د دې وجه نه ستاد له دا ظاهر کې تانه بخار کړی په خپل خو تانه دی ویلی چې دا زره دی وجه نه کوم کنه چې دا پلان کې سره خوشاله شي ما ته ګوري چې ډیر خپل منځ یو کو یاد ده حال دی لیکن لکه درالو له خبره اراده دی دا وا یا سره دی موږ راغره دی اراده دا غره موږ کولونه دا خپل څه مقاصد دي نو هم الله ته معلوم دي کنه نو ځکه دا ټکی ورپسې وی چې ګوري د زړه نیت دی الله ته معلوم دی او حدیث راغله او انما الاعمال بالنیات او علما د دې باره کې دا حدیث متواتر دی اچو ګوري کنه د دې پسلګونو راویان دي سیر عالم النبلا کې حافظ ذهبي ګڼ تقریبا سلور صفو کې د راویان دا نقل کړی دي د دې وجنه علماوي انما الاعمال بالنیات حدیث متواتر دي چې متواتر دي نو د هر عمل دار مدار په نیت دي انیت دړي را دي ته وي ا دړي را دي چې نو هغه شانتي نشته دا ټیک چې ظاهر کې بد مجتهدینو جګړي چیرې او دس دا بغیر د نیت نکیږي او کنه امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ بغیر د نیت نکیږي ځکه دا عبادت مقصوده نه ده ا چې کوم عبادت مقصوده ای لکه مون شي هغه بغیر د نیت نه کیږي دغه اراده نه لیکن کاغذ دا ویلی هم دی لیکن هغه پورا ثواب او پورا بدله یا روز سجدی په مونږ کوي نه دا هغه غم نه دی خیال چې کنه هغه شانتی به خدا یو حکم ولا ورغه حکم دار چې خدا سه وشو سړی پلا روانو اراده د دین او چې زه غسل کوم لامبو موجونو بو خپل خو دا دریا فارو ورلی دا و پښو چې بار ورو ته بس غسل وته خصوصا دا هغه چا په نسبان چې هغه په نسبان خپل توستې مو ته وباجو ضرورت دی نه دا سنت پکې او صرف پټول بدن باندې وباجول پکار دی نه دا په نسبان خوش کنه او نیت نه نو به نیت کې نه وګو په بل وي قصبه کې پړ کې چې ځان پاکوم کنه دا دړه قصته وره خپل به نه وي ښا تیمم چې مون کوو هم قص کو کنه دې فتیمم سعیدا معنا قصد او کې د پاکي خوري د پاکي خوري قصد کو نو پړکې اندای چې الله په دې ځان پاکوم پاک خور دا او دا د وبو بدل تاره لګلې د مونته آسان کړې ده نو بس بسم الله بو یا لاس ورو بغي نه دانه چې په خلی بو یې جنت می کړې ده اخلاص او ته مم هم په دې په پاکه لوټه باندې پلان کړې وړینګې اوس ما دارټ نه راولې لمخې ته می خېدا په دې په دې نه لګې ده یو خاص پهل دا خبره په کی ضرورت نشته یا چا په عربی کې جوړ کړي نو ته هم مل رفع الحدث الاستباحه دې سره په موږ د پاره خو د پښتو کې جوړ کړل دې له لپاره به کې جوړ کړو دا کوم ځای راغلی کوم نبی رسول الله کوم ځای ویلې کوم صحابین نه کړلی پری ضروري امامانو کې کوم امام ملي دي لزانه بشي جوړه نیت خو دړې اراده ته ویلې ونی په فرض ده بغیر دا غنه خو یو عمل ستانه کیږي او دړې اراده په لکه پرتی په خپل باندې نه او ته تلفظ کې پاغه باندې چې تلفظ وکې نو دا د دوه حالو نه خالی نه دي چې توې نیت نکړې دړې د خلاصه سلور رکعت فرض یا سلور رکعت سنت او په دې حاضر امام پسې د مستقیم او خاص دی لره محمد کوي یا خو ستاسو مقصد دا دی چې خلکو ته وره چې ګوره زما پړې کې دادي او یا بستا مقصد دی چې الله ته اورم کی دي شي دا غو ته خیال می ادواله خبرې غلط دي ته خدای الله لپاره بندگی کې کنه دی خلکو لپاره خونه کې چې خامخاږي ته خېج زما پړې کې دادي تا دړې اخلاص او داغه پیمانه الله سره دي او کته ډیر مونږ ته وای په خپل باندې چې رجی زما پړې کې دا ورو ټیک دا چې ته نیک سړی او دروغ دی نه ویلې زما ته باندې اعتماد کوم خو غره اصل ستا دړې علم الله ته دی تر دې پړې کې دا و غنا چې په خپل باندې وای ډیر کړه دا سړی په خپل باندې خبره کوي او کې شانتي نه بار صورت بیا علماء ویلیو کنه رستو اتر روان ان شاء الله التبویما الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه فق حنفی کی لیکل دی هدایت کشتا چې کلامونه ستودریږي نو ډیره په خپل باندې وسره مو وی کنه نو دې سره بخو عظمت مقام حاصل شي معنی هم بدزلا برابر شي خلا خدا خو هدایت والے عالم تیر شوی دی علامه مرجینانی او ډیر لوی عالم دی انسان دی غلطی دار چانه کیږي او فقها په باب د احادیثو کې ګوري کمزوري دا ټیک دی چې بغیر د غیب تشریح نه مونږ په حدیثو نه پويګو دا فقها ډیر لوړ مقام دی چیر دا الحافظ ذهبي چې وګوري نو تاسو په تولګي چې دی کوم مقام دی فقها خو بیا هم چې وګوري چې حدیث کمزور دی پرې دا هغه معذور وګڼه چې دی پوښوي نه دی غریبو کله دا پته وي چې دی باب کې صحیح حدیث نشته نو دا بل څه خبره نه کوله دا څه توجیهات به نه وکړي نه خو ډیر لوی قابل سره دی عقلي لحاظ سره چې دلایل پېښ کین هم دا لیکن انسان دی هغه دا خبره وکړه نو هغه کله تیر شوی دی صاحب د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ دا هغه په مینس کې خو لوی لوی دریابونه پراته دي لوی لوی بیابانونه دي د صدو فاصله ده 15 فقصه وکاله فاصله ده هغه امام صاحب خبره وکړه، امام رحمه الله خبره ده، دا خو د هغه نه دی، دا یو والا خبره شوه. او دا یو والا انسان دی، او بیا مقلد هم دی، ټیک ده چې مجتهد فی المذهب کا، ټیک ده چې داسې درجې ته ورسوه چې هغه د دې قابل دی چې هغه ترجیح او روایت ته ببل ورکول شي، دور قابلیت پکې شته، لیکن زه مجتهد خو نه دی مطلق کنه چې ته خامخا د هغه خبر راوالي، خصوصا په هغه ځای کې چې نسم ندارت نسم نشته. کبیری والا علما اکثر د هغه نه حواله پیش کوي، دی حنفي هغه چې د نیت مسلې ته رارسېدلی دی کنه، نو هغه وایي چې په خولې باندې چا ووایي سره د دې نه چې پړکې هم شته فهو حسن، دا ښکلې خبره لوي، خو یې که چېرته په خولې بالکل نه وي پړکې شته فهو احسن، دا ډېره غوره ده. دا نو په ډېر غوره ولې عمل نه کوي؟ الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، نو احسن ته لاړ شوی کنه. کبیری والا هم وایي احسن ده، اگر چې کوم ها دا چې علما دي چې محققین دي، لکه کمال ابن حمام داغه د بدعت ویلې چې بدعت دي، حافظ ابن قیم یو بدعت نه لري، په خولې باندې نیت ویل د لسو بدعات ماجون دي، مرکب دي، یو خود یو صحابي نه دي ثابت، د نبی له سلام نه په صحیح سند او نه په ضعیف، وی ضعیف سند پکې نشته. دویم په سلورو امامانو کې د یو امام نه دي ثابت چې هغه دا ویلي چې تاسو مستودریګ نه په خولې باندې راځي وایي. د روستو علماو تفریعات نه ویل خو اعتبار ته خو خپل مقلدین دي، لکه څنګه چې د مقلد ځان ته وایي، نو تر هغه قول علی نو مقلد خو دې دوی چې د مجتهد خبرې پسې رواني کنه، نو ته څنګه مقلد خبرې پسې رواني بل مقلد دی. نو بیا دې تراشه چې د نبی له سلام ټول زندګی کې دیرش دره منځونه هغه کړی دي، نو په کوم منځ کې هغه په خپل باندې دا تلفظ کړو چې نیت مې کړی دلته اخلاص او سلور رکعت سنت یا سلور رکعت فرض یا دوه رکعت نفل یا دوه رکعت تهجد او خاص ویل را یا د لوکی اختر او د لوی اختر منځ دی ویلي، کوم ځای کې راغلی نشته. یو حدیث کې درک او هغه ویلي نو په عربی کې ویلي که په پښتو کې ویلي، هله پښتو ورتله په عربي وکړه، د چې عربي و عربی کې ویني چې ټول مونږ ته په عربی کې کنه، دا بل هم بیا په عربی کې ویني، خو پته ولګېږي چې دا غنه نو نقل کنه، چې دا غنه د نقل وړه بدعت شو. ولې دې سیسته ته مستحب وای؟ فقها هم اعلم بمعاني الحديث، مونږ په فقها باندې رد نکو، مونږ د دې خپل خورم نه یو، خو دا غي خبره چې وا د بر نه را روانه وا، نغه یو کس باره کې و چې یو سړی داسې دی چې غایب الذهن دی بالکل، نو په کار اغلداري چې دې ودریږي نو په خپل دی وسره مو، خدا خو چې ته پزرو کې یو کسي کنه چې غایب دماغ دی، چې دوره پته وته نشته چې زره کور نه روان شم، سپلای مې په پوګړې جمعه تر عالم بیا تغل دې سپلای او پاسلې دن نه روانو ته ما ولا تر اوسه هم په پته نه دی پوهې زه څه چل کوم. غلاله راغلې ان کسل نو هغه به برابر کی، خدا مو غفلین په دنیا کې هیڅ دا مونو په زرو کې یو کس داسي چې هغه دومره ساده کنه چې هغه دا پته هم نه لګي چې دا څه شو مغفلی. لکه امام اعمش ډیر زیات غب شفی سره تیر شه دی، لوی مجتهد دی، لی عالم دی، امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ نمبر عمر کې مشر دی، هغه معاصر دی، او کان فيه دعابه مزاحی ډیر زیات نه وزل خدا او طرف پر روانه بلا باندې چې دا بدل پلان کرے به بدل پدې کې وطن ولا مخه روان نه وته ایوکما اعمش پتا سو دوالو کې اعمش کوم دی هغه ته حاضر هی دا اخر دې اشاره کوي دا ته تاسو ډور پته نه لګی چې اعمش نړۍ کې خبره پړوی هغه په سرخړې ده، خو بس ما هم شم کنه خرج دی لکه تور مغفل خو دنیا کې سره اوس هغه تم ګنا نه چا ته پوس کړل دي، هغه وی چیرې ده عامش دا څنګه دی وکړه دا کنه اوس دا خو ډیر کم کسانی کنه، یو کس نه میرا جهات هر شی نه چې څوک ده چا دی یو خفیا خبره کوي کنه وی فلانی نه دی دیوی د جهان زیات دی وکړه دی وی دل مور سره چیرې تړلی و لاستا چې بچی ته خو بازار د اوکاس ته میلې تر وانه خاصنه چې ته رکشي میسر چړل به ولا کړل لاستا میاله یو ځای کې روان په دې کې بل تن بچ دا سر چړل لاستا تړلې ونه نو دی ولا فال ورز وته دا زه خطه شوم ناغه وته وی سره وی زه شوم وی دا زه شوم دوته دا زه خطه شوم ناغه دې دا زه شوم لکه خو یو ځل وی لارې چې یو تن اوجو چې وی وجه نه کوي ورته دښمن به وجه تنو وی دی ولیدو چې ما پلار خدا سره په مړې ولا زور کو بیا په دې بوجه کې ونه تاسو کوي دی وشته کنه او پلار دې پته چې دا خو ډېر دی وقوف دی چې دې بارو وتل جو هغه زر د کوینه هغه مړې راو باسه چې بل ځای خخ کو او کور ته ورته بيزا ونه هغه کوي ته وښته مړې کاوي دې وښته په دې کې بار دې وته دینو کسان خبره کوي چې پلان کې نه وي زموږ پلار وځي نه دی وته وي دې زموږ پلار وځي نه کوي ته ورزولې نه یو ځای حالا له کسان ورپسې شو کنه چې ټول لاله کوي خو لاله راو نه جوړ دې وته کم کوي دا کوي دې دې کوي خو لاله غندا چې کدو کدل وستاسو هغه بيزو پکې پرته ښکری بارے کنه یو ته وستاسو هغه منګری ښکری وي دا زيت ما باندې کده جو خدا ته موقع فرین خورې کمی کنه په دنیا کې چې داږي دماغ کار دغه یي بټیک دا په زورو کې په دوه زورو کې بچته یو دانه پی خشي کنه دا تا خو ته عام قانون جو غدار چاله پار او بیا چې کلموس کې ویدا سے بوای چې نیت مې کړې د دروازه کاته واجب د واړه اختر سره د واړو تکبیرونو خاص نه ما او یی چاله چې دا نه وری خیر دا وای چې امام په نیت نیت کې وستا په نیت باندې روز نیت نه کوم کیږي چې تا څنګه نیت کړې وستا نه څه خبرې ما زما په لکه خدای دې دې بارک نه راغلې ما کنه تاسو څه نیت دی بار صورت قران کریم کې الله جل شانه ذکر چې کوي کنه نداوی چې انه علیم بذات الصدور دا ټکی یاد ساته ارزه کې بتاله مخه راځي دا دې ته اشاره ده کنه چې ګوره اصل دارو مدار لري ښه تب کله کله عملو کې الله دې نه کې هغه عمل برباد نشي چې دا مثبت کړي روزه بده نیولي درس بده کړي نیکی بده کړي امر بالمعروف نهی عن المنکر بده کړي دا الله دې رضا لپاره به چاله پیسہ ټکا ور کړي بل څه بده کړي خو چې تاسو نه چې په مخه راځي کنه ځکه ستاسو زړه د الله ګوري بل ځای نه ګوري ان الله لا ينظر الى صوركم واعمالكم ولكن ينظر الى قلوبكم الله تاسو اعمال تو شکلونو ته نه ګوري تاسو دېړونو ته ګوري چې په دې اړه کې څه دي تاسو دارو مدار پړ باندې نوالي مم بذات الصدور واذا مس الانسان ضر دې زره زجر دې مشرک ته او دې کې مقصد دار دا فريق اولو کنه رومبه ډلوا چې کفر کو په دنیا کې او دې مدل ایمان والا وا ندی ته زجر ور کوي چو یزا مسل انسان ضرن کله چې ورسیدې منکر انسان ته څه تکلیف او دا ربه نو دې چې وی خپل رب ته منیبا الیه ادا ته حال کې چې ورګرځیدون کی هغه ته انابت کو ان کی هغه ته مخلصا انابت او اخلاص ته کنه الله ته ورګرځیدو دا پاغړې را سختې کې چې بده سختی رااله کنه نو الله ته چې شروع کړې نو الله ولا کار وکړو ثم اذا خوله نعمه منه بیا چې کله ورکی د ته نعمت د خپل طرفنا نسیا ما کان يدعو الیه من قبل نو ییر کی هغه چې درا بلا را بل الله هغه ته مخک د دینا هغه حالت ته بالکل ییر شو نسیا ییر کی سو ما هغه zarar هغه تکلیف کان چې وده يدعو الیه چې را بل به الله هغه ته من قبل مخی مخکې به الله را بل چې الله دا مصیبت را نلر کې دا تکلیف را نلر کې مرض را نلر کې اوس ولګید نو بل چاته نسبت شروع نسی ما کنه چې دا فلانی کې پیر زوونه ده فلانی پیر زوونه ده نو وجعل لله اندازا وجعل لله اندازا او جوړ دي د الله د پاره شریکان او دا شریکان د سنې دا نه چې غني دا بوتان دي مخې ته بس ګټي بوتان بازي کسان وي ګرځي الله له بوتان الکه وای انداز دې ذکر کړی دی انداز دې مدنیت دا او دې مقام کې قرطبی وی انداز من الرجال يعتمدون عليهم في جميع امورهم قد نارینو کې پسړو کې څه کسان دي چې پاغي باندې په هر څه کې اعتماد کوي او انسانان یې دي قرطبی انسانان یې دي جعل لله انداز هغه الله سره شریکان چې پلان کې شته کنه او پتا به شي وي او چې ته نه کې نو بیا به سوکو کې دور لوی اعتماد کې جعل لله انداز ګرزول دي جوکړی دي الله له شریکان لیوبلان سبیله عاقبت دا چې دی گمراه شي د لارې داغنه لازمی معنی کول شي یا لیوبلان سبیله عاقبت دا چې دی نو خلکم گمراه کی د لارې داغنه اوس دای جوړ شو د گمراهه جی دا خو ټیک ده پلان کې له تلیو منو کار مې وشو پلان کې له تلیو منو کار مې وشو کني نه دا خو مونږ ډیر څه کړو خو دا بچي الله نه کوو چې پلان کې ځه ته لاو کنه صاحب بابا الله ما یا پلان کې ویدا وشو نو خلې درن رکت الله ته سورچې غوالي ور دینه لا پتو لګی چې انسانیت درګه بالکل لشته دار چا ته چغه وای مسلمان صرف یو الله ته چغه وای او داس انسان اگر چا ته چغه وای چې پویږي چې را دې زما هغه باندې ته مادر راځي کار بل نه ته چغه ابو الله نه یو ډیر کبشه بي سړی تیر شهره حافظ زاهبی ملي کلی د میریم داغه سه حالات نکلی یو ځل وی پلار روانو پدې کې او تنو نو یغه جمعات کې په زور زور دوا کوي یا الله ستانه غواړم صرف ستانه نه غواړم د بار نه आवाज ورکوي د کړي زیه کزه کندلې وته کو ای تا نه چاره نه غوښتي پرونو خو خپل هغه یو دغه ته هم لګیا وی چې غته وته وال وی تا نه چاره نه غوښتي اوس دې مقام کې خو اخلاص به کار دی کنه او دې لګیدل دې انداز جو کړ الله لا نو یا ظالم ته خو الله نه غوښتي وا نشي د الله نه دې غوښتي نسبت به دغه ته کړو بل ته ولیکي او مشرک په خوانه زور چې تاسو سولورس کې حال پرشي او ډیره سخته کې باغ الله ته چغواله او نوې مشرک نه نوې مشرک په ډیره سخته کې الله ته چغنه وی بل چا دی ښا چې پوه شي کله چې بیړاون خطر هغه مخ کې خو بزوي وی یا الله هي کول شي پر سو کې اوس نشي کوله او دي زوي دي وي اوس باول حق شته کنه يا با حوال حق بهړه دک اوس براله دي بهړه دي کې ور کوي دا فرق شته علامه لوسی لیکلو تفسیر د سوره یونس کې چې ما د زمانه مشرک او تیر مشرک کې دا فرق شته د نبی رسول الله زمانه کې چې کوم مشرکو چې پاګه بسخت را الله ته چلواله ا زمانه زمانه کې وی چې کوم دی وی دی یو حکیم بل تا چکوي بیا چې سختی کراشي دا دومره سخت مشرک دی وی دی خشه کاغه خشه وی جعل لله اندازا نو قل تو توا تمتع بكفرک فیدی واخلا بخل کفر قلیلا لګه زمانه لګ وخت بسو د دنیا ا دې کې سم مزي والا او مطلب سو کفر سبب دی دغه مزو حاصلولو لپاره کوي نه دا دې په معنا د مای مزي واخلا فیدی حاصل کړه سره د کفر خپلنه سره د دینه چې کافر یو دنیا کې د الله درته ویلی الله رحمان دی دنیا کې دا رحم او عطا عامه ده کافر لیم ورکی مسلمان لیم ورکی کني ابراهيم عليه السلام چې کله د الله نه سوال کو وی یا الله دې کې چې کوم نیکان خلق دی په دې علاقه باندې اوسې خپل بچي پرې خو د اسماعیل عليه السلام نو غیلا رزق ورکی نو الله جل شانی ومن کفاره تو مسلو کافر لږه ورکو یو ځای غل نه ډول لري ورکو دغه دنیا کې رحمان نه کنه نو تمتع به کفر کا زه فیدی حاصل کا فیدی واخلر دنیا سره د کفر خپل نه قلیلا لګه زمانه لګ وخت انک من اصحاب النار یقینا تدور والنه ګوره دا یو طرفو چې مشرک انسان دی هغه ته زجر ورکو نو بل طرفو ګوره چې نیک انسان دی دا تقابل پیش کوي کنه او دغه ترغیب مقصد د توحید ته په تقابل امن هو قانت د نیک سړي حال ګوره آیا نو هغه څوک چې هغه قانت طاعت کوونکی دی الله انا اللیل فوقات د شپې کې ساجدا سجده کوونکی دی او قائما ولاړ دی کله په سجده دی او کله په ولاړه یحذر الاخره یریږي د اخرت نه ويرجو رحمت ربه امید کوي د رحمت در خپل دا دواړه برابر دي ندي برابر ولې مان دې طرف ته یو خو هغه سړی دی بل دا دی نو قل هل یستوی الذین دلته اصل کې جانب اخر حذفی امن هو قانت انا الليل ساجدا وقائما يحذر الاخره ويرجو رحمه ربه كمن هو ليس كذلك آیا هغه څوک چې هغه د شپې په اوقاتو کې کله په سجده دی کله په ولاړه د الله بندگی کوي د اخرت نه یریږي د الله د رحمت امید ساتي دا هغه شاپ شان دی چې داسې نه تقابل مقصدی کنه قانت انا الليل څوک دی دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه عبد الله ابن عمر رضی الله عنه وزاک عثمان ابن عفان دا دې آیات کې چې قانت یادی کنه دا عثمان رضی الله عنه یادی حتی انه ربما قرأ القرآن فی رکعت ابن کثیر لیکلو تر دې چې کله به قرآن په یو رکعت کې ولوسخه د ویتر رکعت کې وسغر امام محمد یو کتاب دی من سبا چاپ دی کتاب الحج علی اهل المدینه کتاب الحج کې ربی جلد ایوزه کې دا امام مالک رحمت الله علیه مذهب را نقل کړی چې هغه یو رکعت تر کول شي نو بیا دی وی چې قال بعض اهل المدینه لا باس به ان یوتر برکعت وذكروا ذلك عن عثمان انه صلى العشاء ثم قام خلف المقام فصلى ركعه قرأ فيها القران وذكروا ايضا عن سعد بن وقاص اگر چې هغه بیا خپل رد کړي لیکن صحیح روایت په دې باب کې یو د عثمان رضی الله عنه یو روایت دا چې ما سوتن مون دیو کو بیا د مقام ابراهیم شاه ته ودریدو چې ودریدو غلطه یو رکعت ولوستره وترو پاګه کې ټول قران وي ظاهره چې سارا پوری به رسول یې زرکات ته دورو غوښتلی کنه او سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه بارک راضي چې هغه بم یو رکعت د ویترو کې ټول قران وي کتاب الحج کې دي حافظ ابن کثیر پاول کې نقل کړی دي بيدام ویل دي چیرې دا خو حدیث دی او حدیث ابن ماجه هم راوړی ترمذی کې مشته عبد الله بن عمر رضی الله عنه چې لم يفقه من قرأ القرآن في اقل من ثلاث هغه سړي د قران حق ادا نه کنه په پوښي چې درې ورځې درې شپونې په کم کې ولوسته نو حافظ ابن کثیر بیا جوابونه کړی دا غي مقدمه له تفسیر کې شو خدا چې عثمان رضی الله عنه ته دا روایت نو رسول هغه معذور دی لري ته روایت راو نه رسول خو بیا تاسو دې نشته کنه زم دا چې هغه تر رسیدلی خدا دا هغه کرامت دی چې سره د دینه چې هغه وې محقق مدا کو په معنی هم ځان خبره او به هم ختمه او بل څه دا څه نشي کولی الا دا چې الله تعالی کرامت ورکی د دې وجه نه حافظ ذهبي د بیرو سلف حالاتو کې لیکلي دي امام شافعي رحمت الله علیه بارک امرازی چې په ټوله روزه کې به یو شپه تختونه کول امام ابو حنیفه رحمت الله علیه بارک امرازی چې په روزه کې به یو شپه تختونه کول د ډیرو سلفو بارک راضي چې غیبا یو ورځ شپه کې قران ختمو او حافظ زهابي به رد کړل چې ټیک دا د دې ډیر له عبادت او بندګي وا خو موږ د دې تایید ځکه نه شو کولای چې ته حدیث راغلی چې د درې ورځو درې شپو نه کم کې مخ ختموي. صحابه اکثر داسې دي چې اور ورځې او شپې کې به قرآن ختمو، ډېر پکې داسې دي چې لس ورځې لس شپې کې مانه میاشت کې به درې ځله قرآن کریم ختمو. دغه له صحابو نه نقل امام بخاري هم راوړی دی که نه، نو صحیح روایت پسې ولې نه دی چې مشکوک روایت پسې دي، پلانکي دا چلو کو پلانی دا چلو کو، بیا دا به د هغې یو کار خو موږ باندې څه حجت نه دی. موږ ته خو د محمد رسول الله هدایت مخې ته پراته دي چې نبی علیه السلام ویلي وو که نه. باقی د عثمان رضی الله عنه او د سعد رضی الله عنه باره کې چې خبر راځي، مارته حافظ ابن کثیر خپل جوابونه کوي داغې، او بهتر جواب هم دا و چې دې ته دغه حدیث پته نه وای. انسان دی ډېر کله ته یو سړي ته د حدیث پته نه وي، بل ته یې عبدالله بن مسعود رضی الله عنه د علم یو میدان دی، یو مکان دی، یو ځای دی. ځکه عمر رضی الله عنه به وي د ده نه تپوس وکې، د ابن ام عبد نه تپوس وکې وي، الله ولې یو لوی مقام ورکړی دی، من اوعیه العلوم، من اوعیه العلم، د علم د لوښو نه یو لوښی دی. سره د هغې نه ډېرو مقاماتو کې هغه ته خبر نه دی را رسېدلی، لکه هغه به تر مرګه پورې رکو کې داسې لاس کېښودو، داسې نه دی داسې دو که نه، او صحیح حدیث هم دا دی هغه به لاسو کېښودو. ولې امام نبی علیه السلام داسې لیدلی نه شي کولې؟ سعد رضی الله عنه ته چا وي عبدالله مسعود خدا ځي کوي ټیک ده کوي به زموږ ورور دی، نبی علیه السلام یې لیدلی خو کانه فتوریکا، دا عمر کې خو نبی علیه السلام بیا پرېښي وخیر کې نه کول که نه. هغه داسې کول یا عبدالله مسعود رضی الله عنه ناستو په دې کې وطن راغې، تپوس یې ته وکړو ویدل ترې یو خدي نکاح وتړلی شو، خو وي زموږ نه چې خیال هم نه نو وي په هغه نکاح تړلو وخت کې مهر ذکر ونه شو، اوس څه چلو نکاح هم وتړلو خو د مهر ته هم خیال اړو نه و. لکه ډېر کسان شودګان غوندګي که نه، ته به دې تپوسو کې شره مهر سو نه یو خبر خبرې دا دې څه وایي که نه. مهر خو په منځ کې پکار دی که نه، چې یاره سوره دی نه زر روپۍ دی، یو توله کالې دی دوه توله کالې دی، دغه پکې خامخا یاد دی په منځ د نکاح کې به یاد دی. قرآن کریم ویلي وو ناغه وی ارا لها محر مثل نسائی حلا وکس فیها ولا شطط. بس زما یو خبره ده چې زه وایم چې د دې پپو د دې ماسی د دې خور دا چې څنګه په نکاح شوي وو هغې لکه مهر ټاکلې شوي دې له دې مغه شان کیري د دې په شان دي، نو دا زما رایه ده. نو که زه حق ته رسېدلی یم نو دا خو به د الله له طرف نه ما باندې استانی، او که چېرته حق ته نه یم رسېدلی په مني و من الشیطان دا به زما یو لغزه شي، خو دا زما بس دغه دی. په دې کې وطن پاڅېدو وي را تا چې څه ووایي، ما د نبی علیه السلام نه هم تک کشان فیصله اورېدلې ده، څه خوشحاله شو. ګوره حدیث پته وته نه وه، فیصله یې وکړه اجتهادي فیصله، هغه اجتهادي فیصله کې هم الله حق ته ورسو صحابي دی. خو مقصد زما دا و چې کله اوچت صحابي دی خو نه رسېد وته، نو چې وروستو سړی دی کېدای شي امام ابو حنیفه رحمة الله علیه اوچت مقام والا دی، لیکن هغه ته یو حدیث نه دی رسېدلی. چې نه دی رسېدلی دې خوا شته، لکه حدیث صفا دی نست بالکل، تعویلونه ماویلونه نور مکه وای، چې کله هم د روژې میاش ختم شي او دړو کې اختر ورځ ووته، نو هغه ورپسې چې چا شپږ ورځې مسلسل یا په دغه میاشت کې علماوي روژې ونیولې، نو د هغې ډېر لوی ثواب لکه ټول کار چې د روژې نیولي. بالکل صحیح حدیث و. امام صاحب نه منه نشته، امام ابو حنیفه شامی نه کل کړي دي، بل نه ولي هغه ته حدیث نه دی رسېدلی. هغه پدې کې دغه نه دی معقول ډول جوابونه مه کوه چې دا چلو جی تاول کو ما تاول پرېږده. ډېر لوړ مقام کې مجتهد دی، هغه ته حدیث نه دی رسېدلی. که رسېدلی وی ورته دا یاد ساته چېرته به مغه حدیث نو پرېږي، ځکه دا خو دا مقام دی چې علامه ذهبي وي یو ځلې وي خلک د ځانه قیاسونه کوي او نشته. قسم دی والله البول فی المسجد احسن من بعض القیاس، دا قیاس به نه کوو د نس په مقابله کې، د دینه دا خو چې جومات کې غول کړی دی. دا خو دا مقام دی چې معراج کې او سړی ګندګي پریږدي که نه، وي له دې به دومره سزا نه لکه دی چې سوره سزا راځي نس چې مخې ته وته لګي قیاسونه کوي. امام صاحب خو ډېر لوړ مقام دی، د هغې نه څوک انکار کوي، لیکن کېدای شي داسې لکه هغه ته هم نه رسېدلی. د دې وجه نه دې مقام کې وي هغه یادوي، اگر چې دغه روایت چې حافظ ابن کثیر کوم ذکر کړی دی نه علامه البانی وي دي کې عبدالله ابن عیسی متروک دی بالکل، هغه ډومون منو روایت ضعیف جدا دی سلسله کې هغه وایي که نه. یحذر الاخره، وګوره د آخرت نه یریږي، او یرجو رحمت ربه، او امید لري د رحمت د رب خپل. نقول هل یستوي الذین اصاف، بیا حال ذکر کوي چې وګوره دا مخکې دا مخکې قسم وګوره او دا وروستو قسم وګوره، دا دواړه برابر دي. دا وروستو علم والا دی او هغه مخکې بی علمه دی، نو عالم او بی علمه دواړه برابر دي، د دې برابر. قل وایا وته هل یستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون، آیا برابر دی هغه کسان چې پوهیږي او هغه کسان چې نه پوهیږي؟ یو معنی دا ده چې آیا برابر دی هغه کسان یعلمون چې دی پیژني قدر د معبود خپل، نو د هغه بندګي کوي او د هغه نه غواړي؟ والذین لا یعلمون، او هغه کسان چې دی نه پیژني قدر د معبود خپل، نو د هغه نه غواړي او بل چاته چغې وي؟ قرطبی دا معنی کړی وه. يعلمون قدر معبودهم فيطلبونه والذين لا يعلمون قدر معبودهم فيطلبون ما علم على سيد تفسير المالكي هم بيها او دين داشي عامك عام سري عالم او غير عالم برابر ندي محاسن التاويل کے قاسمی وے چه دی کہ مدح دا علم دا چه دا علم دیر لے مقام لے گورے او دا آگے قدر ذکر کی او دا جہالت مزمت بیانی دلتا او کل کل پدید دلیل نیولی شی چه ردین دا پتہ ہو لگے دا چه عالم او غیر عالم برابر ندی نکے او تڑے جاہل دے او خض والا عالم او ورکی دا دید بالوی نکان کی گی کفوے ندے انہو لا یو کافی دلتا غم سر لکلی دخل تفسیر کی یا عالم دے لوری عالم دا او جاہل لور بھی او خبر دے اکلیل نا نقل کرے دا علامہ سیوتی ہا علی اکلیل دا علامہ سیوتی دا غنے نقل کرے دے محاسن التاویل کی دل تاتم جل کے صفحہ 169 کے ردے آیت دلان دے ولی وی دا علم والا زان لشان دے نو پکار داو جی دے علم کرے دن علم والا لے ورکا و علم کم علم یا دے دا یاد تاتا جی رد توحید آقی دے تاس تو مخکم ماویلی وغزے کے خبرت رشے ہوا چی علماء قدری قسم دی یو هغه چې الله هم پیژني او د الله احکام هم پیژني دا خو چته مرتبه کې دی دویم هغه چې الله پیژني خو احکام نه پیژني امی سړی دی عقیده بالکل هغه عالم نه وشي دویم پای کې راځي لکه څنګه چې حافظ ابن کثیر دی د دې وجه نه پای بار دی بار نه پدا کې وهان کې مپریو دا او دریم قسم هغه چې هغه خو عالم دی احکام او ته معلوم دی خو الله نه پیژني دا غباتل پرس مشرک نه کنه نه خو رسل نه کومولا دی مولا وته موایا نه هغه پاغه به علم کې شمار کړه د دې وجنه علماء مسله لیکلی دا چې اوسړي باطل پرس لا مشرک لا بدعتي خپل دور خور ور کی داغه سره رضانه قط الله به اوسې حساب کی تفصیل سره رحمی کټ لا تاول بدعتي لا ور کولړي مالدار دی ولې نه غیر خاصه دی ولې نه غیر اوچت نسب والے دی ولې نه تا مشرک لا ولې ور کولا چې داغه عقیده داسې دا ظلم دی کړل دی زیاتې دی کړل دی خپل دور خور سره زیاتې او الله بدنه تاسو کی ښه نه پو دا دواړه نه دي برابر الله وی ښه انما هو دوبره دا چې نصیحت قبلی سو چې عقل والم چې چا کې عقل یې هغه به نصیحت قبول کړي او چې چا کې عقل نه نه شي قبول انما یتذکروا یقینا نصیحت قبلی اولو الالباب خاوندان د سوچا عقل بیا وته ګوره خلق السماوات والارض پیدا کړی اسمانونه او ځمکه بالحق د پاره د ښکارا کولو د حق یو کوور الليل علی النهار را غوړی شپه پر ورځ باندې او یو کوور النهار علی الليل او را غوړی ورځ په شپه باندې وڅک معنا پټي شپه پر وځو یا پټي ورځ پښوا وڅک خر شمت وال قمر او تابې کړی د خپل حکم تاسو را پیری د پاره نور اوس کومه یاده چې معنا وڅک خر شمت وال قمر او په خدمت کې لګولې دي تاسو نور اوس کومه کل یجری هر یو د دین روان دی لجل مسمن نیټه مقرره تا الا خبر شیخ خلقو هو العزیز اغزور اور ذات دی الغفار ډیر پکنه کوونګه خلقکم من نفس واحده پیدایش کړل تاسو د یو تننه ثم جعل منها زوجها به جوړ کړل داغنه پیدا کړل داغنه دی دی داغو وانزل لكم او پیدا کړی دی تاسو د پاره پاسمانی تدبیرونو من الانام د سارونا سمانی د ازواج اته جوړه یخلقکم شکل درکې تاسو لا یا جوړې تاسو کی بوتون امهاتکم بګیړو د میندو تاسو کې خلق من بعد خلق یو پیدایش رسو دول پیدایش نه ای ظلمات ثلاث قدرو تیرو کې ذالکم الله ربکم دا صفتون والا الله دې رب تاسو له الملک خاص غل د بادشاہي لا اله الا هو نشکې دې لایق د بندګي به داغو پاننا تصرفو نصرنګي اړول کې دې شه تاسو د توحید نه داغ د بندګي نه ان تک پورو کتا سو کفر کوي فین الله غنیون انکم بهشکه الله به حاجت دې تاسو نه ولا يرضى لعباده الكفر او نو خوخی د خپل بندگانو د پاره کفر د دې وجنه تاسو بندي دا وین او ان تشکرو ک تاسو شکر او باسه يرضه لكم نو خوخی تاسو لا نو ثواب بدر کی تاسو لا دی ولا تزرو ازرتو ازر اخرى او نشی پورتکول او پورتکون کې پیټه د ګنا ده بل ثم الى ربكم مرجعكم بیا رب طرف ته پیشی تاسو دا واپسی تاسو دا فینبئکم نو خبر بدر کی تاسو ته بما کنتم تعملون هغه چې وې تاسو چې کولم یا پاغت چې یې تاسو چې کوي اوس انه علیم بذات الصدور بشکاغه په دې پاغ رازونو پاغ خبرو چې پسینو کې دي و اذا مستل انسان ضرون کله چې ورسید انسان ته تکلیف دعا ربه نو دې وختل کوي فریاد کوي رب پلتا واړي در رب پلنا منیبا الیه په داسې حال کې چې اخلاص کوونکی غتا ثم اذا خوله بیا چې کله ورکی د نعمت منه نعمت د خپل طرف نه نسیا نو دی ییر کی ما کان یدرو الیه من قبلو آغا چی درا بل اللہ غی تا دی نمخ کی و جعل للہ اندادا او جو اکڑی دی اللہ لشریکان لیو دی اللہ انتا بیلے دے دا پارا مناقبہ دے دائی چی گمراہ کی نور خلق دلاری داگنا قلت و تووا تمتا بی کفرک سیدی و آخل سر دا کفر اخپلنا قلیلن لگا زمانا انکا من اصحاب النار یقینن تا دا اوروالنائی ام من هو قانتن آیا آغا سوک چی آغا طاعت کو انکرے دا اللہ آنا اللیلی پاوقاتو دا شپے کے نو دا اللہ سر امین دا ساجدا و قائما سجدہ کو انکے دے اللہ تا اولاد دے یحذر الاخرہ یریگی دا عذاب دا آخرتنا یریگی دا آخرتنا نو یرا پکے مشتا دلیل دا خوف شو نو ویرجو رحمت رب بے امید لری دا رحمت دا رب پل نو رجا شوا ادری والا سیزونا چیو دے چی دا بندگی دا محبت خوف اور رجا قلتو تووا هل یستوی اللذین یعلمون واللذین لا یعلمون آیا برابر دی اغا کسان چی پوئیگی او اغا کسان چی نپوئیگی ندی برابر انما یتذکر اولو الالباب یقینا نصیحت قبلی سوچا عقل والا خاوندان دا سوچا عقل نور